znałam ciebie długo, pogubiłam dni, a kiedy cię znalazłam, to nie byłeś ty, wyjęłam z dna szuflady album z dawnych lat i wyszłam w świat, w nasz świat seansu w starym iluzjonie. To był świat zupełnie stary, z tyłu to był świat za szyb automobilu, śmiech. Szumiało w głowie wino, tyle lat przebiegło.